الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا مخکی اللہ رب العزت شیطان عداوت بیان کو او اند انسان امتحان بیان کو چو دی امتحان دا پارا ما شیطان لپورا اختیار ورکڑے دی او بیا ما تویلیو چو زما بندیانو سریس نشکولے ستا پاغی باندی غلبه نشتا اغا سوک با گمرا کولشی چه اللہ لکلی پا تقدیر کی چه دا جهنم دا تلو لائق دی نوز ترغیب ذکر کئی خپلو بندیانو تا اول او دا غصی مشرکانو تا هم چل اللہوی زمان احسان امانے زمان بتا سبانے سمر احسانات تی نسنگا زمان بندگی پری دے او دا شیطان خبر امانے او تا سبانے شرک کئی نور سو مطلب یہ ندے ناول اللہ پل احسان ذکر کئی پہ انسان باندے جدا سے نعمت تا زربل سو کول شي لکه الله چې تعالی صدر کړی په دې دنیا کې ربکم الذی رب تاسو مهربان هغه ذات ته یزجی لکم الفلک فی البحر چې هغه چلی استاز د پاره دا لوی لوی جهازونه په دې دریاب کې دبل څوک چلول شي او خالی هم نه کړه بنعمت الله سوره لقمان کې ویلو چلم تران الفلک تجری فی البحر بنعمت الله ته زور نه ګوري انسان تان دنیا سے ارکڑی دی جہازونو تو گورا چی دی چلی گی دا اللہ پا نعمت سرا پا انجون سرا نا پا ڈیزلو سرا نا پا کوئلے سرا نا بنعمت اللہ دا اللہ پا نعمت سرا چلی گی دا والا سے اسباب پیدا کری دی او چکل اللہ دا غین تاثیر اچت کی بیا وظیفه کتا نو یقینو ساتا چې دا د الله په نعمتو د الله په قدرتو د الله په حکمت چلیږي څومره اندازا سامانی چې او جاز راشي نو ګاډي لګیایي په میاشتو او تشولې نشي دی په دو بو کې ډوبېږي ولې نه بس دا د الله قدرت ته ټینګ کړی دی نو یوز جی لکم الفلکا دا ستاسو د پاره غوري بل څوک نشته چې الله باغی احسان کوي الله دا غی د پاره دومره لوی انتظام کوي دا خو تاسو له کړه لکم رب ستاسو هغه ذات ته چې چلی او بوزی او راولی ستاسو د فائدې د پاره دا لوی لوی جهازونه په البحر په دریاب کې لتبتغو من فضله چې په دې سره طلب کې فضل د الله چې حلال رزق دې انه کان بكم رحیما دې دلیل ته چې وګوري او دې نعمت ته چې وګوري او دې تنظیم ته وګوري نو دا یقیني معلومیږي چې بشکا د الله پتا سبحان دې ډېر مهربان دې ولیکن خلقو نه پیجندو دی خلقو لہو بیا ډیر پکارو چی پیجندل لیوی زکا چی دی خوشپار روز داوینی دا جازونا ڈکی گی و تشی گی گینگان و دی که کار دیکن نو دی خپل رب نوینی و جی غیب وینی عبداللہ شاہ غازی و سفرزی اغوینی سمر لوی مشرکان دی دا خلق خوا پا اللہ اعتماد نشتا ابل کدا نسبتم کوي اللہ نم ناخلی دا سمندر دے کنا دا بی قلندر ٹینگ کڑے دے خدا چی اغشتا دے دا بی دا اغا پہ اختیار کے دے کنا اسو دا چا پیرا پرات دی ہوئی سمرا بدبختی دا دے خلقو ادا بیا چنگر منگر خطول و دے شرک کی اخلی شوی دی تو داگی خدا یقین دے چی دار سجدین دا دی ٹنکڑی دی دی تا اللہ رب العزت وی چی دے نام زم معلوم نکڑم زم وحدانیتو معلوم نکو وسو سر خطاب کی چی زم خپی جنما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ كَلَا جُرِسِيتَ اُسْتَا سَحَادِثَةٌ وَمُصِيبَةٌ أَوْ سَخْتَ پدې دریاب کې دا مشرکانو د مکی ته وي خذل تورست رازو مخکې غي سره خبره ده چې قران په چا نازلې ده په دغه زمانه مشرکانو سره الله خطاب کوي چکلا تاسو تورسی سمصیبت په دې دریاب کې ظلا من تدعونا يرشي بیا رخصی تاسو نه چې تاسو به تاوازونه کول هغه خپل الها باطل لا تو منات او تاسو نه يرشي بیا دا څه حادثه را شيخه دې ته خدایان وي چې اصلي نه يرشي بیا چ حقیقی الله دې خود جان نه یریږي اخوې چې مامه یې راوي کنه او د دینه خپل الها د دې غو خود ساختا او بناوټي خدایان هغه بیا دې نه یریشي الا یاهو مگر صرف الله هم یادي هغه توازونه کوي ډیر په اخلاص سره مخلصین له الدین ډیر په اخلاص سره فلما نجاکم الی البر الله دې اخلاص دعا قبلی کنا قدر چای دعا کی دومره کمال لخوا او دې اخلاص دعا چې اخلاص بګنین نه قبلی کا مؤمنی کو کافر کار سو او چې اخلاص پکې نو هغه الله قبلي کده هر چا نه نو کلا چه اللہ بچ کی تاسو لرا وچتا اعرضتم نبیا تاسو مخواڑوی دا اللہ دا توحیدنا بیا انکارو که دا غی اخلاسنا دستاسو اللہ سر سمرلو اے دوکا دا اللہ سر سوک دوکا کئی خمو شرکانو سر کئی نو چکم دے کی پوئیگی چبل سوک نشی رات لے بیا اللہ تا آواز کئی او چې کله پوښی چې اوس خو سم مصیبت نشته زګ دی خو ظاهر ته ګوري کنه د الله په قدرت خود دی نظر نشته کنه چې دا هغه قدرت په وچه او کلمده کې برابر دی خدا خو دی خیال لکنه چې بد دریاب کې سخته و غر کې دلو او په وچه باندې هیڅ نشته خیر خیریت ته الله او ما ته دواړه یو برابر دی دا ته په کې وچه او لمده کوي آرز تم نمخ دیوالو تا چی دا اللہ سر وعدہ کلیوا پاگی دریاب کی چی اللہ لینن جیتنا من آزهی لنکوننا من الشاکرین سوری یونس کی ویلیو کمونگ دی دی مصیبت نخلاص کو نمونگ بطولو مرس تا تابداریو دا اوس دیو لی انکارو کو بیا دې خپل لات منات تلاس واچو با مسلمان الله الله باب رحمن رام رام دا مشرکانو کاری ارچا سره خپل سمېغه گئیخه چا سره کیناست نو دا غتار بغه گئی دا مسلمانی وکان الانسان کفورا په یقین انده انسان د خپل رب ډیر ناشکر دی کفور یو ته دومره لوی ناشکری چې نعمت یې در باندې وکړو احسان یې در باندې وکړو د غر کې دونې بچ کړي نو بیا هو ادم ماته وکنه بیا هو کلکشا لکه بازي چې کلکشي چې صورتي لقمان کی ویلو وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کله چراگیر کی دی لران چپی د دریا پشان د وریزو نو چغی کی الله تا خډیر په اخلاص سره فلما نجاهم الى البر فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ کلا چه اللہ بچ کی وچی تا نبازی باگی پخپل و عادک لکی خوا یہ باگی کنا لگا حضرت اکرمہ دا ابو جہل زیے نمکی معظمی دا فتح پر ادبان دا چه خلق تختی دو ناغام تختی دو نکشتو کی سوارشو چه دا حبش و ملک تزو اغی ملک تبار چه زور کهو بادشاہ دیر انصاف دارو ال تزوی چه کشتی میان تشوانو پاولی دو راولی دو شوان نو کشتی والاوی چه ده اخلاس نکار و اخلی اخلیسو اخلیسو توحید ارچا پی جندلی رخو سوک غق کئی سوک نکئی کا نا غق بخام خاک ہے بغیر دین نخلاسے گی کستا پا کومی کے اخلاس پروتتے ودا اکار نکی چسو دے اعلان نہیں کرے نکشتے والاوی اخلی سو دے اخلاس نکارو اخلے میں اکرماوی چولی دا منگرہ تختی دو سلا دا خواغا منگتوی چی اخلی سو اخلاص پیدا کې امون وایو چې نه لات منات سره اخلاص نکېږي دواړه کارن کې شپېلیوال او ستوان پوکل مونږ غوځ کراو تختیز چې مونږ د اخلاص نه منو کنه دا اوس دلته وایي چې اخلاص هغه وی چې دې ځای کې بغیر د اخلاص نه بل څه کار نه کوي نه کریمه وایي چې قسم په خوده لئن لم ينجو في البحر الا الاخلاص فما ينجي في البر غيره چې په دریاب کې بغیر د اخلاص نه کار نه کیږي نو پوچه باندې هم بغیر د اخلاص نه کار نه کیږي او بیا وی چې الله زما تاسو سره وعده ده کتا زه دې کشته نو ایستم او پوری دې ایستم نو لآتین محمدن زبا خامخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لرازم ثم لأزعن یدی فی یدیه بیا بخپل لاس داغ پل لاس ککدم ثم لاجدنو رؤوفا رحیما ما تا معلوم دے چھ دیر اخلاقی انسان دے دیر متحمل انسان دے خمونگا بد کری دی بس اقو عدبان دی ٹنگو او چې څنګه کوڅه نوراغه نبی صلی الله علیه وسلم له ایمان راوړو چا ته الله هدایت کوي کنه نو بس هغه ته ذهن سم کی لار او تسما کی عقل کارو کی کنه الله یې ورستا سو دغه حال له دا چا حال بیانې د مکی د مشرکان 400 کوته مشرکان ویو دیر په بد نظر و تا گوری او سوالم کی چی اللہ منگا دا شرک نو ساتے تا گورا دی دا لاتمنات عبادت کاؤ ویستان خو کنا زکا چیغی پا سخت تاکی صرف اللہ تا آواز کاؤ تب ایک لکے اگی غو پا راتکے پا خوشحالے کی چناس بوخ پا امنو پا راحت نو خپل الها او سره به روزگار او چې کله داسې براگیر شو کنه بیا و صرف الله تعالی مخلصین له الدین او د دې زمانه مشرکان چې سخت به راشي نو یا پیر بابا یا لوی ځوانه د بغداد په نیکه را راسي وي نو د دې ایمان څه شو دیخو پا نس پا سختا که اللہ تاوازو که نپراتا که ادیوی اغا مشرکانو وی اغا دی تا تلوگیشی اغا دس مشرکانو دا شرک خواغی نولی دلی پا سختا که خواغی چری لات منات نو یاد کرستا پا شانتی او تا باباگان یاده تا دغا دی که اولیاء یاده نو چخده بکل یاده ادیو مسلمانان ته مشرک مو او ته به تن شي ویلې امون کو ته نو وای نو په خپل کافران کیګو چې کافر ته کافر نه وای نو په خپل کافری دا چل وای خپل مولانو ته وخیا وکانا الانسان کفورا او دا انسان ډیر ناشکر دی د خپل رب الله رب العزت وی چې ما سره چلول کې په ما دې چا ګمان وکړه ته دنیا کې د دې عادتې خلق سره چلول کې کنه نو الله یې په ما دې هم دا ګمان وکړه چې خلاص وي او چې تشوینو اواز دې وکړ اوس غیر الله ته چې بس خلاص شو کنه اوس را باندې وس نرسې کنه افا امنتم الله وتزورنا ورکی چولی تب بچ سو تاسو خیال افا امنتم اي تاسو بچ اي يخسف بكم جانب البر چلا غرق کی تاسو لرا پدی وچ ازمک باندې زکه ازمک کی دو جانب دی یو جانب البر او یو جانب البحر ادوارو کې د الله بادشاہي د غره نو کته د لمدین راوته نو پوهچه کې زمان اخلاصې دي شي غرق وکي تاسو لره هغه وچه سمکه کې او يرسل علیکم حاسبا یا که د حقته نه نه نو د بری نه بس تنظیم کی نو بوري پتا سبان وکانی ثم لا تجدو لكم وکیلا. بابا با دی راشی بیا اللہ وی زموار با دی سوکی بیا چی خلاص دی کی زمانا دا دی دا پارا دی کم زموار نیولی ری قلندر خود دی سمندر دی کنا نو دا دی عذاب نا دا خلاصی دا پارا سوکشتی وکیل زموار وکیل زموار تاوی. سورة ملک کی دا مضمون دیر وضاحت سر راغستے ہو. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمَ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. ولی بچ بچے تاسو دا غزاتنا چپ آسمان کی دا قدرت تے چی غرق کی تاسو لرا پا دی زمکا او دا زمکا با چور لی لکا دا میچنے حلق بزبوزی پا کتا باندے فیضا ہی تمورو دین با ام بچ کی. ام امنتم من فی السمائے ان یرسل علیکم حاسبا. اسمانونو کیم داغا قدرت تے زمکو کیم داغا قدرت تے او تی پکی را بن کڑے نو لکوٹی فکرو کا کنا تو خواللہ را بن کڑے پا خپل قدرت کی نو تو سنگوی چیز بچ شما نو یو دا زورن وخا چولی پا دا وچ از مقدر باندنیم قادرو. ام امنتم یا بتاسو بچ شید دی عذابنا ان یعیدکم فیه تارتن اخرى چو واپس کی اللہ تاسو لرا پدی دریاب کی بلزل بیا ود ایجت نپیخی گی بیا ود سمندر سفر نکے خامخا ود ایجت پیخی گی خوا نو چو بیا کل دریاب تراشی نو بیا ود نبدل اخلما چو بلزل خود را سر دوکا اکڑا خوص برا سر دوکا نکے خوا خوص پا کرا لی ان یعیدکم فی تارتن اخرى چو واپس کی تاسو لرا پدی دریاب کی بیا بلزل فیرسل علیکم قاصفا من الریح اور اولیگی پتا سبان دی غڑی رتیزا سیلے قاصف ما تو ان کی توئی چدا کشتے یو بل سرو جنگی ماتی کی بیا وام سوک بچ گئی او قاصف اغی سلے توی چکل راشی اللہ دے نراولی نوی دا کانی پا برا براولی خلقوی چکن دامونگا چا پا غنڈو ویشتو او دا اغی سلے کی دا سکار کی کانی الوزی پا برا باند اغی تا قاصف ہوئی تیز سلے فیغرقکم بما کفرتم غرق بکی تاسو پا دی وجہ چی مخ کیم کفر کرے دیں چکل اللہ اخلاص کرے نو اعرضتم بما کفرتم اگر اعراض تے کفر ہوئی کن چما در باندے احسانو کو اماوی چدا اخیار سرے دے قلمن سرے دے اڈیر قابل نو تا گورا چو چی تشوین انکار دے کو بما کفرتم دستا کفر ہوئی کن اس با دے داگے کفر تا پوسکم داغی انتقام بدن اخلم فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدو لکم علینا به تبیعا بیا بتاسو نمو میں دخپل زان دپارا پما باندی به تبیعا ددی غر کولو دپارا سوک تپوس کو ان کے اللہ نا سوک تپوس کو لشی وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا اگر قومونا حلا کری دی و دا خطر نو سر چی دی بمانا سوک تپوس کی سوک بے تپوس کی نو تبیع اگر سلی تاوی چی اگر وی چی مونگ بے تپوس کو کنا اگر مونگ بوی دا دیخ انتقام اخلو تبیعن سائرن تا دا عرب و عادتو چ بدل وی چاته نه پرې خوده الله رب العزت زکوي چې بیا سوچته چې زمانه تپوسو کی دا د مشرکین حال بیان کو چې ګوره زما احسان ته وګوره زما فضل ته وګوره چې په دې دریاب کې در باندې چکر لګوما مالونه او دولتونه او تجارتونه څومره مال په دې کې تاسو لمه درکړې دي او حاصلویتنا نو زما سو شکریه په تاسو نه ده لازم تاسو روچی او بنده احسانو کی لسل روپے در کی نو بس بیا ټول مر داغه په قید کی او رسید په غاړه کې پرتای کنا داغه شکریہ او داغه احسان نشي پورا کوله او الله عز و سره دومره احسانات کوم نو زما سره ډو غم نشتا چې د الله رب العزت بوم سو تب تسلی کول غواړي او هغه دغه چې بس الحمدلله وایا اسم المکوا تاسو سوالم نو زما جت نشتا خدای اقرار وکړه چې الله داستا احسان دی داستا انعام دی داستا په موږ باندې انتهایی درجه رحم او فضل له دومره وایا نو بس خلاص نو تو زینو ده لاته منات احسانات پزان وانی او دا غیدار و مدار که دا دیر غط ناشکری دا اللہ دا چره نماف کئی خواه گناهو نماف کئی خدا کار خواه نماف کئی دا نماف کئی دو خواه نده بیا ترغیب ده اللہ رب العزت وی ولی قرآن مطلب صرف ده مسئلی ترابلل دی نو کلو تزور نور کئی چه نپوئی گئی او کله ترغیب ورکی پل نعمتونه پی بیانی بس دغا طریقی دی دعوت نخوا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا یقیناً منگا عزت ورکڑے بنی آدم لا بنی آدم عام دیخوا مسلمان توم بنی آدم ویلشی او کافر توم بنی آدم ویلشی نو هر یو له الله عزت ورکړی دی کنه دې ته کرامت وی کنه ها کرامت په مسلمان پورې خاص نه دی هغه جدا شی دی د کرامت درې قسمونه نو دا یو قسم عام دی چې هر انسان له الله ورکړی دی بدل تاغه یادې ښا او دویم قسم هغه دی چې خاص دی په مؤمن مسلمان پورې چه ایمان ده توحید ده او دریم کرامت دا آخرت ده چه جنت ده دا غاول کرامت دل تزوتی خوا منگا عزت ورکڑ ده بنی آدم لا پس بانده عزت ورکڑ ده نسخو قرآن شمار لی دی وحملناهم فی البر والبحر مونگ دیل را سورلی ور کردی دا پا وچه او پلم دا که حمل یو مانا دغا دا مفسرین دی تطلی دی سرا دینا چه دغا مانا دیده که بہتر ندا فاقی دا حمل نلغوی مانا غسته سورلی تاوی نو پا وچه دو مکبان دی پا جانورو پا وخانو او پا خرو پا قچرو پا سنو والخیل والبغال والحمیر دیوالا پوچه بانده سورلی انتظام کرده او پا دریاب کی پا گشتو پا لانچونو پا جهازونو حملناهم فی البر والبحر ادوین مطلب د حمل سده اختیار دیلوم اختیار ور کرده پوچه کیوم او پا لمده کیوم کاروبار دے انسان دے تو بل چاہ کاروبار اشتے دے اوخانو اغیم تجارتو نہ کئی او سمگلنگ کئی دا خو انسان لا اللہ دا مقام ور کردے دے فی البر والبحر پا دریاب کے امدد کاروبار دے او تصرفات تی مالو ندی دولتو ندی تجارتو ندی او دا غصے پا وچ ازمکبان دے ام تلوی عزت تے کنخا او دویم ورزقناهم من الطیبات مونږ دی رزق ورکړې ډیر صفا او سترا ډیر لذیذ طعام ډیر قیمتي او نفیس او عمده طعام چې قبل چاته نه حاصل وفضلنا علی کثیر ممن خلقنا قرآن دا شمارل نو مفسرینو اقوال لی پدی کې ابن جوزی یول س اقوال ذکر کړی دي چې بنی آدم لا الله فضیلت ورکړلې نو دا غي فضیلت ډیر دلیلونه دي او ډیر وجی دي نو یو وجدا چې وی یاکل بیذه صرف انسان دی چې په لاس باندې خوراک کوي انور چې څومره دي جانور هغه په خلی باندې خوراک کوي چاگی که استمیز نشتا کل دا سی شیو خوری چی بیا آگا دے که لوی غوا پرتای مردار شوی چا تا کیمی کل بے خوللی اونو ناگی سر خدا غا تمیز نشتا کنا اخو انسان لدہ تمیز اللہ ور کرده چی مخ کے سوز اللہ چک کا پلا سنو بانده پارس بانده نو بیا رستو بے خوری کنا خوا لا سنو تو وینځان یا کلو بیا ده امام ابو یوسف رحمت الله علی هارون الرشید سره په یو ډوډۍ کې ناستو چا ډوډۍ کړې و نو چمچې تقسیم کړي نو ابو یوسف سے خپل کې خدا پلاسي خوراک شروع کو نو بادشاہ ته وی چې دا ولي اغه توی تلکا کرامتن دا کرامت ته او زه د کرامت نه انکار نشم کوله تاسو دغه څه کوي او ما ته الله ویلی چې ولقد کرمنا بنی آدم دا خو زمونږه عزت ته چې الله مونږ لرا کړل د چا مو چې څه پته لګي ندی که سمر لوی کمال دی چه انسان پخپلو لاسو پخپلو گوتو باندی خوراک کئی ندا تحقیق شوی دی چه در دیر و مرزون و علاج اللہ دی انسان لپا گوتو کیم اچول دی او دغسی خلی که چکم لعاب دی اغا دی رزق سرا دی خوراک سرا یوزه را یوزه شیم ندا در دیر و مرزون و علاج دی هر کار کې د الله پورا حکمت یې کنا او سنت طریقه هم دغه وا چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو په خیل اسبان نه خوراک کاوه او خپل غاړه ته خوراک کاوه او طیبات یې ویلې صفا او سترا خوراک طیبات نو پسرینو یا طیبات دا دی چه خو خوراک پی جنی خو خوراکو السمن والعسل والزبد گبین خورا غوڑی خورا سوچا دا غوڑی خو پخانو کچ خورا ماست خورا پی خورا دا لذیذ طیب تو آمونو یا اللہوی دستال پار پیدا شوی دی کنا لیکن ډیر جاهلان په دنیا کې رالو ځان ته صوفیه وي مغیدا تو عامونه پرې هو دو وچ دا خوراک کوي کنه طبيعت نفس او شیطان نزان نشي بچ کولې ها ته په دې ځان بچ کایته نه نو سره د طاقت نه با او سره د وس نه با چا د وربوشو هغه بوس خوړو دا وی مونږه اجزي کو دا څه اجزي دا ځان یې دین جوړ کړو الله عرضه کې قران کې وی کلو من طیبات ما رزقناکم اے خلقو صفا او سترا او قیمتي خوراک کوي چې ما تاسو له در کړې نو وی خورای کنه ادیب اور بشوا بوس خالا ستو بیس کو دا دا وی د نیکانو خلق دا د نیکانو خلق صوفی دي تویخه اغه یو پکې وای ذنون دی یا بل چما اکلتو ما یا کل الانسانو اربعین سنتن وی دا خلق چی کم خوراک کئی نو سلویخ کالوشو چی ما دا خوراک نده کلی نو ایتو انسان نی کن دوانو پانی بے خوڑی دا دی کم دین دا زان نجور کلی دی دوانو پانی اگا چا خوڑلی چی نور سو تمیلاوی دنا او تعالی اللہ ارسو دیر کلی دی نو لی زان گڑا بیزا جوڑی پانی خو گڑی بیزی خوری دا دی دین جوڑ کلی زان دی تا صوفیه ہوئی چی خدای سویلی دی آگا کار نکی دا دین نده کنا چی اللہ وی کلو من الطیبات. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی چی بالعقل اللہ انسان مکرم کرده ده معزز کرده پا عقل سرم ادا نور طول خبر عقل سرم ارگری دی خوا چی دا ده سکی نو پا عقل بانده کئی او نور لے عقل نده ور کرده نو. او حضرت زحاکوی بن نطقی دلی ده خبرو طریقه خولی ده انور خو ساروی او جانور چیا بیجبان دی خبری نشی کولی دا سمرلوی فضیلت تی چی انسان لالا دا خبرو طریقه خولی ده. حضرت عطواوی بیت تعدیلی والاستقامتی انسان یه سیده پیدا کرده انور یه پسلوری اسمرلوی عزت تی خواه. زید ابن اسلم وی بالاطعمه اللذیذه والمشارب والملابس پدی عزت من کړه دے چې خپاک سيزونه خوراکونه صفاو ستره جامې قیمتي دا ټول ول مشروبات او معقولات یو ځای کړی کنا دا رضی عزت ته وی کنا. یمان وی چې به حسن صورت نا انسان یې معزز کړی دی په خیسته شکل باندې دا څه شکل الله بل چاله نه ور کړی. ته کوم حدیث کې راغلی چې خلق الله الادم علی صورته ادم علی السلام چې الله پیدا کړی دی نو په خپل شکل الله شکل خو نشته خدای دې عزت ته پاره وکړي چې بس د الله دا شکل خو خونو هغه انسان له ورکو نور ډیرې لته وټا کولې چې لمونې ټول له وختونه ډک کړیو اده صفا او ستره پیدا کړې. ابن جریر وی بیت تسلیت دلې قبضه ور کړې په ټوله دنیا کې دته پارس باندې قبضه ده پس مکو باندې په مالونو باندې په سارو باندې دا ټول انسان مسلط تے کنا اختیارات ددی کنا بل خدا سے مخلوق نشتر چی اول اللہ دا اختیارات ورکڑی. امام ماوردیوی بالامر والنہی دی انسان لا او بیا خاص کر مسلمان لا اللہ دا حکم کڑی چی امر او نہی کوا دا خلق اصلاح کوا امر بالمعروف نعن المنکر کوا. سالبی وی الرجال باللحا والنساء بالزوائب عزت داوم دے چناری نه خیست تکڑی دی پا سوچو گیرو سرا دا دا حسن کمال لکن او زنانے خیست تکڑی دی پا تور و ظلفو ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر. قرطبی وی چنا عزت داده چه دلی ده خط چل خود دلی ده بلسو خط کولی شی ساروی خط نشی کولی دام دیر لوی کمال لی چه اللہ انسان لور کرده ده او دام مانا کئی قرطبی چه بالکسب و التدبیر دنیا کی کاروبارو نده چا دی ده انسان دنیا کی تدابیر سوک که یو بل تمنصوبی سوک جوڑی انسان تو گو رو تا سس انتظامات اکڑی دی ڈیمون جوڑ کڑی دی بجلے و دی بجلو مور جوڑ کڑی دا ہر زیکی جگور دا ملکون تخوار شوی دی دا د انسان دنیا کې کار او کسب دی کنه دا ټول چې را جمع کې نو خلاصې دای چې عقل وس دا ټول عقل ته محتاج دی نو ځکه وی بهتره معنا دا ده چې الله یې ما انسان معزز کړی دی په عقل سره وفضلناهم على كثير ممن خلقنا او ما اوچت کړی دي د انسانان لرا پډیر هغه چا چې ما پیدا کړی دي پورا پوچتوالی کثیر ممن خلقنا وی پټول باندې بنینو نو یې پټول ځکه نه چې ملائکو کې چې کوم پیغمبران دي جبرئیل میکائیل اسرافیل عزرائیل او چت دي انسانان نه کنا ځکه په ملائکو کې پیغمبران دي هو یو عام ملائک دي زمونږه استادو په شان دي په هغه کې د علماو اختلاف دي سو کوئی چې د عام ملائکو نه عام انسانان بهتر دي اسو کوئی چې نه ملائک بهتر دي دغه تساجد نشته دی اسه به خلق باس کړي دي بعضی مسلې داسي چې دا غینه سو پیدا کیږي نه نو او علم یې الله ته یې نو باقي کې توجیهات او تساجد دي دغه بحث غیر ضروری بحث دی ښا بس هغه الله ته معلومه چې څوک ورته دی څوک نه دی خو انسان ته یې سویلې دي د پاره باندې مکلف دی ښا نو دې ترغیب ورکو چې انسان زما دې نعمتونو ته وګوره زما احساناتو ته وګوره نو تعالی خو انکار نه وکړ استاد شان سره او استاد جامع سره خدا نو لایق چې تما سره شرک کوي عجیب خبره ده کنور مخلوق اغیلم نو پکار خونه اغی دومره د الله د احسانات او مجموعه نه ده لکه ته چې سمره یې کنه نو نورې څوک شرک نه کوي ویم من شین الا یسبح بحمده ارشه د الله صفاتونه تعریفونه او د الله په توحید گویا ده او دا انسان چې دی نو که شرک کوي نو دی کوي که کفر کوي نو دی کوي که ظلم کوي نو دی کوي که بغاوت او سرکشی کوي نو دی کوي چې څه د ملک ناروا دي نو په ذکی دي الله رب العزت وته ترغیب ورکړي چې ځان ته وګوره زما د احسانات او قدر وکړه زما د نعمت شکریا ادا کړه نو دنیا او آخرت باندې دواړه خیسته شي ښا رسول ورپسې بیا د آخرت خبره کوي آخر